Aşkın sahibini devam etti da ona kuruş fırlarsın ve çıve çılağın. Slavati Hrista sedme sevdene dıştana se slavatiya. Çövçen viyadi mor sinisto sade varat adıma sonu sıbın turga çunine prakurate maçı sana ve sinti lor saviti lor şundu tonu da çınar aposon kuale sinti lor onisi for imşi Sfânta Matroana și acelor din preună cu dânșa cărora pomenirea o să vârșim ale celui întru sinț Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului. Ale Sfinților Drepților Dumnezești, Părinții Achim și Ana și Pândole tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Legea s-a dat ca să se mulțească greșeala și unde s-a mulțit păcatul, acolo a prisosit darul. În acest cuvințel al Sfântului Apostol Pavel, de o mare înțelepciune, găsim marea taină a creștinismului, pentru ce oamenii alargă, unii bineînțeles care îl discern pe Dumnezeu în frumusețea Lui, în absolutul Lui, alargă cu atâta sete până a se jertfi și viața pentru Cel ce a murit pentru noi. Totodată, în semn de întrebare, ne punem cum Dumnezeu rabdă pe oameni păcătoși atât de mult și pentru ce? Că noi vedem din firea noastră atunci când cineva ne supără și parcă întrece limita răbdării, începi să izbucnești, să dai drumul animalului din tine. Dar lui Dumnezeu are, când toată lumea îi păcătuiește și aduce diavolul atâtea ofense în obrazul dumnezeirii datorită păcatelor oamenilor, îl vedem totuși pe Dumnezeu îndelung răbdător, îndelung milostiv, parcă aducându-și aceeași milă, aceeași dragoste peste drept și peste păcătoși. Deci să urmărim cu firul înțelepciunii pildele Mântuitorului și pornind de la aceasta de astăzi și strecurându-ne printre viețile Sfinților, aș vrea ca împreună cu luminarea Duhului Sfânt să înțelegem și să ne înțelegem la rândul nostru și pe noi ce vrea Dumnezeu de la noi, cât de tributari suntem noi față de Dumnezeu și pentru ce ne cere atâtea Dumnezeu. Sunt prea multe sau sunt tare puține față de ceea ce cerem noi de la Dumnezeu? O pildă destul de simplă astăzi, dar cu mare conținut, ca de obicei cum întâlnim în înțelepciunea dumnezeirii. Acel mai mare sinagogii, cu numele Iair, este prins ca într-o gheară de o tristețe cumplit de mare și de nemângâiat. Fica lui, în vârstă de 12 ani, trăgea să moară. Deși era slujitorul bisericii, mai mare de sinagogii, deci iată-l cuprins de aceeași gheară necruțătoare, care îl face să alerge în toate părțile unde vedea cu ochii, găsind o mânghiere pentru fica lui care trăgea să moară. Nicăieri nu găsea nici măcar un cuvânt, nici măcar o alinare în această durere a acelui tată zdrobit la inimă. Mântuitorul, când este anunțat de această durere și totodată solicitat, vino că fica mea moare, își îndreaptă pașii spre casa acestui om îndurerat, spre Iair. Dar în acest drum împresurat de atâta mulțime de norod care îi sorbea cu patos orice cuvânt. Iată, îi se întâmplă un alt lucru. O femeie, în zdrobirea sufletului ei, fiindcă era într-o boală necurțătoare și de nevindecat curgerea sângelui, vine în urma Mântuitorului și pe furiș capătă acea mântuire a trupului și implicit a sufletului ei. În credința ei atât de mare, cât un univers de mare, cât un munte de granit, ea a gândit așa: dacă mă voi strecura prin această mulțime și mă voi atinge de veșmintele acestuia ce spune cuvânt de învățătură, sunt sigură că eu mă voi vindeca de boala aceasta. Această boală care sapă în trupul ei și se vedea cum încetul apunea viața ei, trimițând-o în mormânt pentru totdeauna. Mântuitorul o vindecă, nu cu alte cuvinte, nu întinzând mâna, ci pur și simplu prin dumnezeirea din el s-a scurs pe aceste veșminte acea vindecare, acea putere divină în trupul zdrobit a acelei femei hananiene. În sfârșit ajunge Mântuitorul la casa lui Iair, dar pe drum până la casă este anunțat Iair că fiica lui a murit. Zdrobire mai mare. Dar Mântuitorul, în același cal dumnezeiesc, îi dă prima mânghiere: nu-ți fie frică că fiica ta doarme. Și când a ajuns acasă, în casa lui Iair, și când l-au văzut pe Mântuitorul, cei ce vegheau la căpătâiul acelei fiice moarte, l-au văzut atât de senin, atât de plin de sine, nu în orgoliul lui, ci de stăpân pe situații că o va vindeca pe această fiică, au început să râdă. Cum adică acesta o va ridica din morți, de îndată ce noi am văzut că a murit și o simțim că e moartă? Iar Mântuitorul, care este Dumnezeu și a făcut cerul și pământul și a suflat viață în această fiică care acum era moartă, iată-l cum se apropie de patul acelia în prezența a trei sfinți apostoli, a mamei și a tatei acelei fiice. Deci ca mărturie că nu face altceva decât să o cheme din morți, înapoiind sufletul care i-a părăsit trupul acum, o învie pe acea fiică și ca o mărturie că nu este o halucinație, o iluzie, sau cum lumea, chipurile de astăzi atât de înțeleaptă că e ceva în paranormal, îi spune părinților: dați-i să mănânce. Și ea, într-adevăr, gustă, mănâncă, bucurându-se din nou de viață. Dar în final, parcă ca un epilog a acestei pilde, cu tremurător de mare, Mântuitorul le spune celor doi părinți, atât de bucuroși de data aceasta: vedeți să nu spuneți nimănui. Oare de ce? Le-a închis gura prin acest cuvânt din marea lui smerenie. Deci pe lângă faptul că este Dumnezeu, pe lângă faptul că a adus atâta bucurie în tot pașii vieții lui, și mai ales în această pildă câtă bucurie aduce în trupul acelei femei bolnave și atâta de zdrobită la suflet că se vedea aproape moartă. Și vedem câtă bucurie seamănă în inima, în sufletul acelor doi părinți a căror fiică a înviat cu putere dumnezeiască. Și totuși nu vrea mărire, că mărirea oamenilor este atât de deșartă. Și le spune celor doi, foști îndurerați și nemaipomeniți de fericiți, nu mai spuneți nimănui ceea ce s-a făcut astăzi în casa voastră. Și bineînțeles, parcă împotriva ceea ce a spus Mântuitorul, ceva din ei izbucnea, ca un fluviu, ca un tumult, ca un vulcan. Și au propovăduit pretutindena în urechile celor care ascultau cu patos ceea ce spunea minunea ce s-a săvârșit în casa lor și totodată în sufletele lor. Revenind la cuvântul cu care am început acest cuvânt, că Dumnezeu a lăsat legea să se mulțească păcatul și unde s-a mulțit păcatul, acolo a prisosit darul. Deci de această femeie sau poate chiar și ei au fost lăsați în această suferință datorită păcatelor lor. Dar Dumnezeu, în nemărginita Lui milostivire, și-a vărsat darul atât de bogat peste acești oameni. Dar unde găsim secretul că Dumnezeu dă atâta dar, atâta bucurie, darul din care iese atâta bucurie în sufletul omului? Credința. Că dacă urmărim cuvânt cu cuvânt aceste dialoguri a Mântuitorului și cu acea femeie, bolnavă în curgerea sângelui, a Mântuitorului cu Iair și nenumărate pilde, găsim același filon care le leagă pe toate. Crezi tu că eu pot face aceasta? Sau femeia aceștia vindecate îi încheie această minune dumnezeiască zicându-i ei și prin ea nouă? Credința ta te-a mântuit. Deci vedem cum sfârșitul legii este Hristos. Deci nu mai este legea dinte pentru dinte, nu mai era aceea cerbicie a cruzimei, este legea milei, din care răsare acea dragoste neînțărmurită, dragostea de Dumnezeu, pentru care, cum avea să spună Apostolul Pavel mai târziu, poți să și mori și cu mulți, au fost și au murit pentru Cel ce au iubit pe oameni, adică Iisus Hristos. M-aș opri în cursul acestui cuvânt la câteva pilde din care am putea să înțelegem și totodată să ne înțelegem pe noi înșine ce înseamnă păcatul, ce înseamnă omul în regretul păcatului și cum Dumnezeu varsă dar prin credința aceluia ce cu căință își cere iertarea păcatului. Undeva într-o pagină într-o filă a istoriei sfinților, găsim o pildă atât de frumoasă care ne umple parcă de un parfum dumnezeiesc. Un oarecare de creitor în Dumnezeu s-a gândit în una din zilele vieții lui să se ducă până în adâncul pustiului, să vadă oare găsește pe cineva acolo, aceste lucruri întâmplându-se prin veacul al patrulea. Și mergând cu întrăistuța lui, o bucată de pâine și un pahar de apă, 4 zile în acel deșert începea trupul să-i slăbească. Forțându-se și în numele lui Dumnezeu să nu-și întrerupă drumul lui, cere milostivirea lui Dumnezeu și în agonia morții, parcă căzut în acel deșert, simte că vine cineva și udă buzele cu un pic de apă și apoi revigorează, fapt pentru care se mai duce încă 4 zile. Și iarăși întâmplându-i se același lucru, același om vine în chip nevăzut, ungându-i cu apă buzele, iarăși îl întărește și abia după 17 zile ajunge în lăuntru pustiei și vede un bătrânel cărunt, nins în tâmple de atâta vreme, cu o barbă lungă până în pământ, un bordei acolo atâta de simplu și un finic verde, era tot peisajul care se desfășura în ochii acestui an. Făcând rugăciune împreună cu acel pusnic acolo, acela îl întreabă, ce mai este în lume? Mai sunt prigoane? Mai sunt creștini? Și începând să-și spună viața lui, zice, de 39 de ani sunt aici, eu am fost episcop și datorită persecuțiilor împăraților păgâni, m-am lepădat de Hristos și m-am închinat idolilor. Nu am mai putut suferi durerile acelea de sfâșierea cărnurilor lui în cumplitele temnițe și persecuții. Și a cedat. Și s-a lepădat de Hristos și s-a închinat idolilor. Dar această cădere a lui din dar nu a durat mult, imediat i-a venit căința. Și așa a considerat el să se ducă în adâncul pustiei, să nu mai vadă om, să nu mai sufere ce a suferit și să fie numai el și Dumnezeu, rugându-se ca doar Dumnezeu, când se va milostivi, să-l ierte. Și după 39 de ani, timp în care acest om se hrănea doar din roadele acestui finic și dintr-un izvoraș care era acolo lângă bordeiul lui, nu a văzut om. Iar el spune, numai Dumnezeu te-a trimis pe tine. Semenul meu, după 39 de ani, asta înseamnă că Dumnezeu mi-a iertat păcatul. Și imediat s-a întins pe pământ și a murit. Ce povestește acesta? Spune că cu o parte din haina lui l-a învelit și l-a îngropat și o parte a luat-o cu el ca blagoslovenie. Și s-a rugat atunci pe loc lui Dumnezeu să-i mijlocească Dumnezeu, să rămână în continuare și să pusnicească. Dar când a terminat cugetarea, finicul s-a uscat, iar bordeiul acela a trecut în neființă. Și sufletul acelui om s-a dus în rândul sfinților, dar pentru ce? După 39 de ani de osteneli în pustiu, singur, numai tu și Dumnezeu și fiarele pustiului, și-a ispășit păcatul. Vedem cât dar a dat Dumnezeu acestuia, un dar de neprețuit numai pentru faptul că nu numai că l-a iertat, prin credință a fost trecut și în rândul sfinților, nu de oameni, ci mărturisit de Dumnezeu că este plăcutul lui Dumnezeu. Mergând în firul cuvântului nostru, găsim o altă pildă, care cred că v-am mai spus-o unii poate, ați luat cunoștință de ea și aș vrea pentru cei care nu știu, dar să mai sorbim precum albina, trecând din nou pe lângă floare, încă ceva frumos din această pildă. Un mare tâlhar, după ce a jefuit toată viața lui, i-a venit scânteia mântuirii. S-a gândit și el într-o cugetare a vieții lui, oare eu nu voi muri cândva? Oare eu nu voi da răspuns de tot ce am făcut în viața mea? Și ducându-se la un preot să ceară cuvânt de mântuire, și când s-a mărturisit acela, s-a speriat de faptele lui și zicându-i că pentru tine nu mai este mântuire, acesta n-a putut răbda și a tăiat capul. A plecat mai departe, s-a întors la fără de legile lui. Iarăși începe viața și iarăși pune început de pocăință. Până în ziua când găsește într-adevăr un duhovnic iscusit și pentru prima dată în viața lui îi dă o mângâiere. Nu este păcat în fața lui Dumnezeu care să nu fie iertat de Dumnezeu. Și tu vrei să te mântuiești? Vreau, avo, să mă mântuiesc. Spune-mi ce vrei tu, numai să știu că eu mă mântuiesc. Și munții am să-i dărâm dacă îmi vei cere și sunt sigur că mă mântuiesc, o voi face. Iar avo îi spune blând și îngăduitor, nu este nevoie de acestea. Și dacă vrei să nu mi-ești din cuvântul meu, rămâi cu mine. Lucru care îl și împlinește și începe să-l stăpânească o liniște, o pace și tot o bucurie că acesta Ava i-a promis pentru prima dată împăcarea cu Dumnezeu. Rămânând azi, mâine cu acest pusnic și primind în fiecare zi cuvânt de învățătură și începând să se roage și el, asemenea copilului care începe să învețe școală, iată, parcă se ridică din ce în ce pe piciorușile lui duhovnicești. Când Avo a considerat că este destul de matur în cele duhovnicești, i-a pregătit o cursă duhovnicească de genul acesta. I-a spus că puțul lor seacă și hai să facem un puț și facem o înțelegere. O zi sap eu și tu scoți pământul și faci mâncare, iar seara mă scoți din puț. Iar mâine te vei coborî tu și eu voi săvârși cele de pe pământ. Așa făcând, iată că au ajuns până când puțul aproape să ajungă la apă. Și cum i-a venit rândul acelui fost tâlhar să sape, seara nu mai i-a mai dat pusnicul funia ca să-l scoată. Și doar a venit la gura puțului și i-a spus, gândește-te la păcatele vieții tale, cred eu că bine este să rămâi acolo, să te împaci cu Dumnezeu. Dar el, fiindcă nu mai avea cum să iasă de acolo, a început animalul din el să se răzbune, amenințându-l cu fel de fel de cuvinte triviale, s-a întors înapoi în haina tâlhăriei lui. Și amenințând că dacă voi ieși de aici, te va alătura celor cărora le-am tăiat capul. Dar pusnicul liniștit i-a aruncat un coșoc de sus, i-a dat un brid de mâncare, care, bineînțeles, au fost aruncate, sfâșiate în furia lui. Și stând așa o zi, două, a început să se domesticească animalul din el. Tâlharul de altă dată a început să devină om bun și blând, până în ziua când pusnicul, bineînțeles, rugându-l pe Dumnezeu ca odată cu aceste lucruri să lucreze și Duhul Sfânt în inima lui, l-a văzut atât de blând și spunându-i, să-ți cobor funia să ieși afară de acolo, nu avo. Nu mai am nevoie că-mi dau seama acum ceea ce am fost, ce am făcut și roagă-te pentru mine lui Dumnezeu să mă ierte. Iar un ultim lucru care te rog, avo, când voi muri, să dai pământ peste mine aici. Și acolo a fost mormântul. Iată, deci păcatul e expiat prin mare suferință în fața lui Dumnezeu, este cel mai mare aducător de dar, de har, că și acesta, tâlhar fiind, cel de pe urmă a ajuns cel din tâi. Deci cel de pe urmă, când era în puterea trupului său, sfâșia, ucidea, își bătea joc de tot ce găsea în cale. Iată-l acum cel din tâi, că-l serbăm în sinaxarul bisericii. Oare facem un păcat că un tâlhar este serbat ca sfânt? Nu, a fost tâlhar, dar mărinimia dumnezeirii care este? Că a vărsat Duh Sfânt peste acest lut atât de puturos și mocirlos și l-a făcut atât de frumos. Că vedeți cât e de silos lutul când îl faci cărămidă, dar dacă îl treci prin foc, iată-l că el își schimbă și tăria și culoarea. Așa este și omul trecut prin focul Duhului Sfânt. La focul acesta, la cuptorul acesta în care noi ne călim, ne facem un lut însuflețit de cea mai înaltă slavă și cinste posibilă, cu adevărat moștenitor al lui Dumnezeu. Deci cât l-a răbdat Dumnezeu și pe acest tâlhar în faptele lui murdare, oare ochii și urechile lui Dumnezeu nu erau sensibilizate la glasurile acelor victime care chemau ajutor când el ucidea sau șefuia cinsta fecioarelor, sau casele sau celelalte? Nu. Aceia care sufereau își primeau plata lor pe altă cărare de la Dumnezeu. Iar acesta avea să primească și el la rândul lui plata, dar cum, cu atâta suferință? Oare ce a suferit acel tâlhar în acel puț? Dar de bună voie, nu silit, că cei scoditori vor zice, e normal că s-a domesticit acolo, sau l-a închis pentru totdeauna pusnicul. Nu, i-a înscenat acest lucru ca el să-și vină în firea minții lui să-și desfășoare filmul vieții lui de păcat, de mocirlă și de acolo să se ridice precum, cum spune legenda, pasărea Phoenix din cenușă. Din nimic a devenit un Everest, a devenit un sfânt al lui Dumnezeu, un moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Ne oprim acum la un păgân, un saracin, care era musulman, deci credeau în Mahomet ca prorocul cel mai mare al lor, și fiind trimis de unchiul lui într-o oarecare rânduială de treburi, a trecut printr-o cetate de creștini și în ferocitatea lui diabolică de răzbunare asupra creștinilor a poposit la Biserica Sfântului Gheorghe și fiind cu caravana de cămile și având toată desconsiderarea, tot disprețul față de biserica creștină, a dat poruncă să bage cămilele în biserică. Lucru care îl și săvârșește trecând peste implorările preoților care slujeau acolo să nu aducă această prihană, această impietate casei lui Dumnezeu. Dar fiindcă acei preoți erau cu mare dar și trecere înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu numai că iartă, ci săvârșește și minune, fiindcă în momentul când au intrat cămilele în biserică, au pierit. Fiind scoase afară, a început să lucreze Duhul Sfânt în inima acelui saracin. Fiindcă el a înoptat acolo lângă casele bisericii, a și văzut Sfânta Liturghie și i s-a făcut revelație în felul acesta. A văzut cum preotul s-a dus în Sfântul Altar și a luat un copil mic, l-a înjunghiat, sângele din el l-a pus în Sfântul Potir, iar trupul tăiat bucățele l-a pus pe un alt sfânt vas. Atât de intrigat păgânul vine la preot și îi spune, ce-ai făcut? Tu, spurcatule, ai omorât un copil. Nu am omorât un copil, eu am săvârșit Sfânta Liturghie. Ba nu e adevărat, eu am văzut cum tu ai făcut aceea ce ai făcut acolo, la Sfânta, în altarul tău. La care preotul și-a dat seama că este o revelație a lui Dumnezeu. Îngenunchind în fața acelui saracin, acelui păgân, îi spune blând, calm, dar implorând în subconștientul lui milostivirea Dumnezeirii. Eu n-am fost vrednic să văd niciodată ceea ce ai văzut tu. Știam că așa se face, că atunci când preotul săvârșește Sfânta Liturghie, într-adevăr vine Mântuitorul în chip de prunc și se împarte trupul și sângele credincioșilor. Și dacă a fost o revelație pentru acest păgân, a și lucrat Duhul Sfânt în inima lui. Și explicându-i preotul toată taina, a început să se descopere în el cine este acest Dumnezeu cărora voi vă rugați cu atâta suflet, cu atâta dragoste, cu atâta patos. Și spunându-i din aproape în aproape preotul saracinului cine este Dumnezeu, acesta a început să înțeleagă. Și apoi îi pune întrebarea, și ce să fac să mă fac și eu creștin? Trebuie întâi să te botezi, fiindcă voi nu sunteți botezați și sunteți catalogați păgâni, musulmani. Și atunci, botează-mă dacă tu ai darul acesta, dar de frică nu cumva să vină unchiul lui, care avea mare cinste în statul saracinilor, să-l omoare, deci, l-a trimis la Patriarhul Ierusalimului, iar Patriarhul îl botează. Și după ce îl botează, acesta, cerând iar cuvânt de învățătură, l-a trimis la o mănăstire. Ducându-se acolo, a început să lucreze darul lui Dumnezeu în sufletul acestui om. A lepădat toate hainele lui de cinste și luând o haină de păr de cămilă, cu aceea s-a îmbrăcat pe pielea goală. A început post și rugăciune și ostenelele marilor asceți. Și în una din zile îi spune starețului: Avo, eu aș vrea să-L văd pe Domnul. Și spun cu atâta patos acest lucru, fiindcă mulți dintre dumneavoastră ați fost cândva aprinși parcă de dragoste de Dumnezeu și doreați să-L vedeți pe Dumnezeu. Și dacă a văzut atâta credință în acesta, i-a spus așa starețul: dacă vrei să-L vezi pe Domnul cu adevărat, Cel pentru care tu ai făcut atâta jertfă, adică ți-ai lepădat cinstea ta, boieria ta și aurul și bogăția ta, du-te în cetatea ta și mărturisește-L pe Hristos. Implicit să-L mărturisești unchiului tău, că tu te-ai lepădat de Mahomet și te-ai unit cu Hristos. Lucru care îl și săvârșește cu mare bucurie. Și ducându-se în acea cetate, se urcă în minaretul acelei geamii musulmane și strigă în glasul saracinilor: au venit cu toții la acea geamie și spuneți: dăm noi bani mulți, nu mai spune-ne unde este. Chemați-l și pe unchiul lui, să-i spun și lui. Și chemându-l și pe Amir, a răcnit în gura mare, spunând: eu sunt unchiul, eu sunt nepotul tău. Acesta s-a cutremurat când l-a văzut atât de jerpelit, în niște haine atât de smerite, tras la față, deja fizionomia luându-o aceea unui ascet, a unui creitor în Dumnezeu, lepădat fiind de lume. Iar Amira așa s-a cutremurat și plin de milă de acesta a vrut să-l slobadă, zicând: du-te în lumea ta creștină, nu te voi omorâ. Dar a stârnit intriga celorlalți și aceia într-un glas spun: atunci ne facem și noi creștini dacă tu-l slobozi cu pace pe nepotul tău, denigrând pe Mahomet al nostru în favoarea Hristosului creștinilor. Și atunci, chinuindu-l, chiar unchiul lui l-a trimis în neființă. Dar ce mărturisește istoria? Că el a fost ucis în piață, aruncând pietre peste el, și s-a făcut o mare grămadă de pietre peste trupul lui neînsuflețit. Și mult timp s-a văzut lumină deasupra acestei grămezi de pietre. Și a slobozit totuși Amira pentru creștini să vină să ia trupul acelia și să-l pună la mare cinste ca un odor de neprețuit ca sfinte maște. Deci iată acest om care, păgân fiind, a fost răbdat de Dumnezeu. Și mai mult decât atâta, în ultima parte a vieții lui de păgânism a necinstit biserica lui Dumnezeu, care este păcat mare. Dar Dumnezeu trece cu vederea iertându-l. Și dacă a găsit o scânteie de credință în el, a găsit ceva cald în el, ceva frumos, ca o sămânță din care a izbucnit ca un vulcan acest foc dumnezeiesc, iată, Dumnezeu nu numai că l-a iertat, nu numai că l-a întors din păgânism și a descoperit creștinismul, ci a deschis drumul, calea spre a fi sfânt. Ce găsim aici ca o taină? Credința din acel om. Deci așa înțelegem pentru ce Dumnezeu iartă atâta de mult și știm noi înșine cât de mult ne-a iertat Dumnezeu. Ne știm pe noi cât de mult am greșit și poate ne rugam în subconștientul nostru: Doamne, nu ne lua viața acum. Și nu o făcea Dumnezeu, ci din contra, parcă te binecuvânta mai mult. Dar acum rămânea a bunului simț ca să te împaci tu cu Dumnezeu cât mai repede. Spun aceste cuvinte întărite cu aceste pilde care, sincer să fiu, mult m-au mișcat în sufletul meu, în trăirea mea creștinească, fiindcă mulți îmbrăcăm și noi hainele acelora de demult. Poate și tâlhar, poate cândva și păgân, poate lepădându-te de Hristos și îmbrățișând alte vieți, alți idoli, alți Dumnezei. Dar Dumnezeu iertându-te, cândva în pașii vieții tale ți-au răsărit această lumină, acest far, atât îți rămâne să vii după el. Întrituind ceea ce a spus Hristos, veniți la mine toți cei osteniți și însărcinați de păcate și eu vă voi primi pe voi. Oare cine se poate bate cu pumnul în piept că este om drept? Fecioară fiind sau neprihănit fiind, ci greșești că păcate sunt tare multe. Că nu numai a prea curvi, nu numai a te desfrâna, nu numai a ucide înseamnă blasfemie față de Dumnezeu, ci tot ce greșim față de legea lui Dumnezeu, care este de fapt greșeală față de semenii noștri, se cheamă păcat. Iar dacă prin credință, chemându-L pe Dumnezeu cu milostivire și rabzi totul pentru Tine, Doamne, rabd acesta că știu că mă vei ierta de viața mea murdară, atunci Dumnezeu nu numai că te iartă, ci Dumnezeu te poate așeza după cumpăna dreptății Lui divine în ranguri mari, în cinste mare. Dar nu neapărat că să alergăm după cinste de a fi atârnați într-un sinaxar. Cum spunea un mare om de cinste, zice, aș vrea, Părinte, după mine să se închidă ușa împărăției lui Dumnezeu și pe cât posibil să mă împingă și pe mine acolo, forțat, ultimul să fiu la ușă, dar să fiu în sânurile lui Avram și nu ca acel bogat care a trăit într-o nemilostivire o viață întreagă. Deci așa să înțelegem din pildele care Dumnezeu ni le-a lăsat atât de vii, chiar 2000 de ani scurgându-se, ningând peste ele. Să învățăm din ele că ele sunt vii tot timpul în sufletele noastre, dar numai pentru cei care, într-adevăr, vor ca o albină în curăția vieții ei să găsească acea dulceață din ele. Că mulți aud, sau cum spune prorocul David, ochii au și nu văd, urechii au și nu aud. Oameni insensibili care sunt doar cu chip de om, dar în rest sunt, cum spunea Mântuitorul, morminte văruite. Pe din afară frumoase, dar înăuntru putoare. Sau un stup de albine frumos împodobit, dar înăuntru mort. Deci să încercăm să fim cât mai smeriți în viața creștinească, să punem pază gurii cât mai mult posibil, să ne curățim mintea cât mai mult de cele murdare, care vedem cum se întind din ce în ce mai mult în lumea creștină la timpul acesta. Și în felul acesta, prin credință, iubindu-L pe Dumnezeu, și Dumnezeu te va iubi pe tine, creștine, nu cu dreptatea cu care tu iubești, cu măsura cu care îl iubești, infinit mai mare. Ca așa cum vă iubiți dumneavoastră pe cei dragi, cu o măsură mult mai mare, incomensurabil mai mare decât cu cât te iubește El, cu atât mai mult Dumnezeu ne iubește și s-a arătat faptic că ne-a iubit și ne iubește că a murit pentru noi. A murit pe Sfânta Cruce a Golgotei, spălând păcatul nostru cu sângele Său de Dumnezeu și om. Iubiților credincioși, fiindcă se apropie întruparea Mântuitorului din Pururea Fecioara Maria, bine știm că începe postul nașterii Domnului. Deci joi va fi lăsata secului de postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Este un post ușor, se mănâncă sâmbăta și duminica, inclusiv în sărbătorile mari, se mănâncă pește. Se mănâncă un de lemn marțea și joia și se bea și vin, dar cu măsură. Așa-i de ușor postul, dar dacă vrei să le faci cu dragoste de Dumnezeu, orice ai mânca, că nu asta ne cântă. Atât ai de bun și plăcut că este numele lui Dumnezeu și lui Dumnezeu îi place osteneala trupească. Am mâncat destul și ne-am desfătat toate simțurile destul. haideți să mai punem un început, că uitați-vă cum s-au mântuit oamenii, cum și-au iertat păcatele prin credință și râvnă către Dumnezeu. Marți este Sfântul Mare Mucenic Mina, iar joi Sfântul Ioan Gură de Aur, a cărei și Sfântă Liturghie o săvârșim în aproape toate zilele de peste an. Și, ca să fie o bucurie și mai mare, duminică vine înalt preasfințitul Mitropolit ca să ne slujească slujbă arhierească aici, în sufletele dumneavoastră care cred că v-ați obișnuit de mult cu Sfinția sa. Acestea fiind zise, rog pe Bunul Dumnezeu să ne dea pace în sufletele noastre, să ne dea sănătate, iar îngerii, a căror pomenire am săvârșit-o ieri, să ne păstorească cu puterea lor nevăzută, ca să vedem slavă în vecii vecilor. Amin. Și Duhului Tău bine s-a nemărturisit Domnul și a cântat numele Tău prea înalt, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Nu plângeți, n-a murit, ci doarme. și râdeau de dânsul știind că a murit, iar el scoțând pe toți afară și apucându-o de mână, au strigat grăind, Fecioară, scoală-te! Și s-au întors duhul ei și au înviat îndată și au poruncit să-i dea, dea ei să mănânce. Și s-au spăimântat părinții ei, iar el au poruncit lor să nu spună nimănui ceea ce se făcuse. Pace ție celui ce vine de tău. Thank you. geam din loc.